Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już godzina czwarta, dziś jest piątek, 1 marca, 61 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 305 dni. Słońce wzejdzie o 6.21, a zajdzie o 17.14. Do końca astronomicznej zimy pozostało już tylko 18 dni. Imieniny obchodzą Albin, Antonia i Dawid. Najlepsze życzenia dla solenizantów od naszej redakcji. Trójka budzi dziś w składzie Ewa Wichrowska i Rafał Wodziński. Dzień dobry. Me out like I was. sukcesem. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak. Zatrzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie piątki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią. Tak śpiewa każda słuchaczka i każdy słuchacz Trójki. Lubię być z nią w audycji Trójka Budzi. 8 minut po godzinie 4. Poranek dziś słoneczny, głównie na południu i południowym zachodzie Polski. W innych regionach kraju mogą utrzymywać się mgły i zamglenia, ale nigdzie nie powinno padać. W ciągu dnia także bez deszczu w wielu częściach Polski pojawi się sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Delikatnych opadów deszczu możemy się spodziewać jedynie lokalnie na Śląsku i w Małopolsce, a wieczorem także w centrum i na środkowym zachodzie. Teraz w stolicy na termometrach 7 stopni, natomiast najwyższa temperatura dzisiaj będzie w Małopolsce. W regionie Krakowa i Tarnowa synoptycy prognozują nawet 18 stopni. W centrum odnotujemy do 15 stopni i nawet w najchłodniejszym zwykle rejonie Polski, czyli na Podlasiu i Wybrzeżu, termometry wskażą do około 12 stopni. Ciepło także przez cały weekend, ale od poniedziałku niestety, drodzy Państwo, ochłodzenie. Natomiast my na muzyczną rozgrzewkę zaproponujemy Państwu teraz Marillion i No One Can. Like a new and brighter light. But I need a new word to describe you. And the time that it took to take down the wall was the time that it took for me to fall. We'll be right back. z najnowszej płyty pod takim samym tytułem nasz dobry muzyczny znajomy Skubasz w programie trzecim Polskiego Radia. Na śniadanie być może trochę za wcześnie dla niektórych, ale i tak nie powstrzyma mnie to przed mówieniem o jedzeniu, bo sprawa jest bardzo ważna. Na śniadanie, no wiadomo, no może nie zjemy boczku, ale niektórzy zjedzą, Anglicy na pewno. Boczek wegański, co prawda, to trochę inny boczek. Sznycel z fasoli, stek roślinny, czy parówki sojowe, czy też jeszcze inne potrawy podobnej treści znajdziemy w sklepach w całej Europie. Niebawem jednak znikną one z nazewnictwa produktów spożywczych, przynajmniej we Francji. Francja jako pierwsza w Europie wprowadziła zasadę w odniesieniu do nazewnictwa podobnych produktów. Chodzi o używanie terminów zarezerwowanych dla mięsa przy określaniu jego roślinnych zamienników. Łącznie zakazano używania 21 nazw mięs w stosunku do produktów roślinnych. Na liście znalazły się filet, polędwica, sznycel, szynka, kiełbasa, bekon, żeberka, stek czy karkówka. Na szczęście na liście nie znalazła się kawa zbożowa. W moim menu jest ta prawdziwa, a w playliście trójki Fall Out Boy. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Wysyłam w kosmos po całym Wisłę. Wysyłam w kosmos po całym Wisłę. Komety niosą do niej SOS. Legendarny Grzegorz Ciechowski, Republika w Trójce, 28 minut po godzinie 4. Wiosna powoli puka do naszych drzwi, drodzy Państwo, zrobiło się zielono i zrobi się jeszcze bardziej zielono i bardzo dobrze, bo jak się okazuje, mieszkańcy miast, którzy mieszkają w bardziej zielonej okolicy, rzadziej cierpią na problemy psychiczne. O tym donoszą naukowcy z Teksasu. W sumie przeanalizowano informacje o niemal 61 milionach 400 tysiącach wizyt lekarskich mieszkańców Teksasu, które były związane z depresją, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i stresem, a także niepokojem. Osoby, które żyły w okolicach, w których było najwięcej miejskiej zieleni, miały znacząco mniej problemów psychicznych niż osoby, których okolica zamieszkania otrzymywała najmniejszą liczbę punktów i była najbardziej betonowa. Dlatego dzisiaj też i w Polsce rodzinne ogródki działkowe są na wagę złota.

Ta piosenka idealnie pasowałaby do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli o naszych zielonych miastach, które chcielibyśmy widzieć wszędzie. The Dumplings i Betonowy Las w programie trzecim Polskiego Radia, a już teraz przed nami Weezer i Buddy Holly. Czego chciałem, to ty. Płacz, płacz, płacz. Teraz zostały już tylko łzy. Pamiętasz, mówiłem ci, nie słuchaj ich, to nie moja wina. Mówiłem ci w kółko, weź, nie słuchaj ich. A teraz łzy płyną powoli. Ciągłych burz. Za 17 minut będzie godzina piąta w programie trzecim Polskiego Radia Gypsy and the Acid Queen. Specjaliści z obszaru sztucznej inteligencji podjęli wyzwanie udoskonalenia sławnego filmu z 1967 roku, ukazującego postać zwaną Wielką Stopą, uwiecznioną w Kalifornii. Na nagraniu można zobaczyć szybko poruszającą się postać w lesie, która w pewnym momencie patrzy w stronę kamery. Chyba wszyscy znamy ten film. Eksperci zdecydowali się wykorzystać sztuczną inteligencję, aby poprawić jakość tego nagrania i ponownie je przeanalizować. I co się okazało? Stabilizacja i eliminacja rozmycia i drżenia sprawiły, że ta rzekoma wielka stopa na nagraniu zaczęła wyglądać jak normalny mężczyzna, tyle że po prostu w stroju goryla. Wielu komentujących post zwrócił uwagę, że takie kostiumy są dostępne na przykład w sklepach, które sprzedają przebrania na imprezy. Sztuczna inteligencja dopiero teraz, drodzy Państwo, doszła do wniosku, który ta prawdziwa ustaliła chyba już dawno. Kawiński, Night Call, już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. I feel. I zaklęć, język depcząc, zepnaj mi szepcząc coraz. Złóż się w ofierze, żarliwie mnie czci. Gdy pozwolę, wstaniesz z kolan i oddasz, co moje mi. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nałóg. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciału. Twoje oczy zapowiedź styczniowych upałów. Spłonie ze wstydu, a ty karm okopuj oko syć. Wtedy zatańczę, jak mi będziesz grać. Uniżona i karna będzie groźna polka, zły walc. Potem zjesz moje serce, to największe z serc, bo słodsza od malin jest tylko moja krew. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nałóg. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Biorą co chcą, razy zadając ciału. Twoje oczy zapowiedź styczniowych upałów. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nałóg. Dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciału. Twoje oczy zapowiedź styczniowy upału. Bardzo klimatyczny duet Matylda Damiecka i Radek Łukasiewicz, Szepleń w programie Trzecim Polskiego Radia na 9 minut przed godziną piątą. W miejscowości Dywity w województwie warmińsko-mazurskim odbędzie się otwarte spotkanie na temat wilków. Władze gminy zdecydowały się na ten krok w związku z coraz częstszą obecnością drapieżników w okolicy. Spotkanie na temat wilków organizuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, a celem jest wyjaśnienie mieszkańcom, jak mają reagować na obecność wilków w sąsiedztwie. Podobno nie należy je karmić ani uciekać. Wilki to drapieżniki, które polują na zwierzęta poruszające się z dużą prędkością, a więc taki nagły i szybki ruch aktywizuje je do podjęcia gonitwy. W przypadku spotkania wilka na naszej drodze najlepiej powoli wycofać się, utrzymując kontakt wzrokowy. No, niezbyt dobrym specjalistą w tej sprawie, w sprawie wilków, byłby z pewnością czerwony kapturek. All around me, and I don't see an easy way to get out of this.

see your phones today, but I'm much too much. I'm missing you from the moment the day breaks. Heart can't get you off my mind, never let you go. I'm missing you every morning, night and day. I'm missing you, I'm missing love. Girl, from the moment the day breaks, I'm missing you. Are you missing me? How much more can my heart take? Nowa audycja w Trójce. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. To program poświęcony państwom byłego Związku Radzieckiego, a także wszystkim innym, w których Rosja próbuje prowadzić swoją politykę. Informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja, informacja. Trójka.